To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 8 października, minęła 20. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Krzysztof, tak, ale pomnik absolutnie. Rada Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa krytykuje pomysł upamiętnienia sowieckich żołnierzy w Krakowie. Po śmierci mężczyzny zakażonego wirusem Ebola zaostrzone kontrole podróżnych na amerykańskich lotniskach. Europosłowie odrzucili słoweńską kandydatkę na unijnego komisarza do spraw energii, bo nie miała odpowiedniej wiedzy. Nie ma zgody na rosyjski pomnik na cmentarzu rakowickim. Stanowczo ucina spekulacje sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa profesor Andrzej Kunert. Z inicjatywą w połowie września wystąpiła do Rady ambasada Rosji w Polsce. Zaproponowała rozpoczęcie rozmów w sprawie pomnika upamiętniającego żołnierzy Armii Czerwonej zmarłych w latach 1919-21 i pochowanych w Krakowie. Przebywający na Ukrainie profesor Andrzej Kunert wyjaśnia, że wczoraj przekazał jednoznaczną opinię wojewodzie małopolskiemu. Nie do przyjęcia jest abstrakcyjna kompozycja rzeźbiarska towarzysząca krzyżowi na przedstawionej koncepcji. W opinii Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa forma tego upamiętnienia powinna być maksymalnie powściągliwa, bez pompatycznych, monumentalnych akcentów niewłaściwych na mogiłach najeźdźców. Profesor Kunert dodaje, że istnieje możliwość upamiętnienia sowieckich żołnierzy, którzy spoczywają na krakowskiej nekropolii w formie prawosławnego krzyża z tablicą informacyjną w językach polskim i rosyjskim. Na takim samym stanowisku stoi również prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Najlepszym rozwiązaniem jest postawienie krzyża prawosławnego na tym grobie. Tak jak to zresztą robimy, gdy idzie o cmentarze żołnierzy Wehrmachtu. Nie ma żadnych pomników, są po prostu mogiły z krzyżami i tyle. A rosyjskie towarzystwo wojskowo-historyczne, które prowadzi zbiórkę na pomniki i chce jego zbudowania na krakowskiej nekropolii, zostało założone dekretem Władimira Putina. Witold Banach, Polskie Radio. Stany Zjednoczone apelują, by poważnie potraktować zagrożenie, jakie dla świata niesie wirus Ebola. Za oceanem zmarł właśnie chory mężczyzna pochodzący z Liberii. Przebywał w szpitalu w Dallas. Amerykańskie władze zaostrzyły kontrolę na lotniskach pod kątem zakażenia wirusem. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. 42-letni Thomas Duncan przyleciał do Stanów Zjednoczonych z Liberii 19 września. Dwa tygodnie temu ciężko zachorował. Okazało się, że ma ebolę. Lekarze walczyli o życie mężczyzny, podtrzymując poziom płynów i elektrolitów w jego organizmie. Podano mu także eksperymentalny środek antywirusowy. W ostatnich dniach stan zdrowia pacjenta się jednak pogorszył. Dziś rano czasu lokalnego zmarł. Władze stanu Teksas obserwują stan zdrowia 48 osób, które miały kontakt z Duncanem. 5 osób poddano kwarantannie. Na razie żadna nie zdradza objawów eboli. Tymczasem na amerykańskich lotniskach wzmocniono kontrolę podróżnych. Służby graniczne dostały polecenie obserwowania pasażerów pod kątem objawów zakażenia ebolą. Osobom przybywającym z Liberii, Sierra Leone i Gwinei mierzona jest temperatura i zadawane pytania dotyczące potencjalnych kontaktów z chorymi. Amerykański sekretarz stanu John Kerry zaapelował do społeczności międzynarodowej, by zrobiła więcej w walce z ebolą. Przestrzegł jednak przed zamykaniem granic. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Słoweńska kandydatka na komisarza odrzucona przez europosłów przepadła w wieczornym głosowaniu w komisjach do spraw energii oraz środowiska. 112 europosłów było przeciwko, 13 za, 2 wstrzymało się od głosu. Alenka Bratuszek w nowej komisji miała być odpowiedzialna za Unię Energetyczną. W zeszłym tygodniu wystąpiła na forum Europarlamentu. Po jej wystąpieniu zarzucano jej brak kompetencji i wiedzy na temat przydzielonej teki. Także po poniedziałkowym przesłuchaniu w komisjach zebrała bardzo krytyczne oceny. Wcześniej zarzucano jej też, że jako była premier Słowenii sama wystawiła swoją kandydaturę do nowej Komisji Europejskiej. Przed komisjami orzekającymi o niepełnosprawności tłokiem składane są wnioski o wydanie nowej karty parkingowej, która upoważnia do zaparkowania w specjalnie wyznaczonym miejscu. Stare karty tracą ważność z końcem listopada. Okazuje się jednak, że o wydaniu dokumentu decyduje nie tylko lekarz specjalista, ale także psycholog, co zdziwiło panią Bożennę. W jakim celu jest tutaj zatrudniony, czy żeby orzekał cokolwiek o mnie psycholog? Tym bardziej, że do karty parkingowej. Czy jest celowe w ogóle zatrudnianie takich osób i tworzenie stanowisk, za które, no wiadomo, my płacimy? Krzysztof Kosiński, dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, wyjaśnia, że psycholog w komisji jest potrzebny, bo komisja ze swojej natury nie może być jednoosobowa. W Polsce orzekanie niepełnosprawności jest kolegialne. W skład takiego zespołu wchodzi lekarz przewodniczący, zgodny z chorobą zasadniczą, oraz drugi specjalista. W przypadku osób dorosłych to jest albo psycholog, albo doradca zawodowy, albo pracownik socjalny. Komisja może również liczyć więcej niż 2 osoby. Rocznie ten system orzekania kosztuje budżet państwa 90 milionów złotych. To był serwis Trójki.

No, ale takiego koncertu myślę, że Mikołaj nie zagra jeszcze długo, więc zaproponuję muzykę bardziej w stylu takim, który może zaprezentować. Na żywo 12 października w warszawskim klubie Basen. Dwie dwójki i siedem trójek oddajemy w dobre ręce zaproszenia. A teraz płyta, która sprawia mi tyle radości, że będę o tym niestety dla tych, którzy nienawidzą tego artysty, cały czas powtarzała, dopóki mi nie przejdzie. Pan ukrywa się pod pseudonimem Karibu. Thank you. Artysta ma pseudonim Caribou. Płyta nosi tytuł Our Love. Jest już oficjalnie dostępna. No i myślę, że nagranie, to drugie zwłaszcza, Back Home, będzie jednym z nagrań 2014 roku dla mnie prywatnie. Chociaż ja nie przepadam za rankingami, ale na potrzeby tej wypowiedzi stworzyłam właśnie taką konstrukcję. Teraz nagranie, które zdaniem wielu osób słuchających drugiej solowej płyty to Majorka, jest tam najlepsze. Takiej segregacji utworów także nie prowadzę, podaję tylko w świat opinie przeczytane u innych. Through barriers and hedges, a hollow man, hollow air. The Mother Load. Taki tytuł nosi to nagranie. Thom Yorke na swojej drugiej solowej płycie Tomorrow's Modern Boxes. Ta płyta do dostania, do kupienia w internecie, a w Za jakiś czas nadejdą także winylowe, luksusowe edycje tego albumu. Aha, zapomniałam powiedzieć, bo przy okazji Pustek miałam o tym powiedzieć. A propos płyt winylowych, to ich najnowsza płyta zespołu Pustki, Safari, ma się ukazać właśnie w takiej formie winylowej. Limit, nakład ograniczony, limitowany, w związku z tym na stronie zespołu można znaleźć informacje, gdzie i co zamawiać, aby na te limitowane egzemplarze mieć szansę. A z tego, co wiem, jest ich naprawdę niewiele. To taka informacja dla fanów i od fanów. W takim razie na zakończenie dzisiaj spotkanie z płytą, która myślę, że zostanie z panami duetu Skalpel na dłużej, a z całą pewnością wielkimi krokami już zbliżyliśmy się do tego, aby każdy mógł Transit posiadać na własność. Tytułowe nagranie zakończy nasze dzisiejsze spotkanie. Jutro po godzinie 20 pojawią się w naszym studiu goście Digital Love. To jest temat wywoławczy naszego spotkania. Nowa płyta. Ale ponieważ osoby tworzące ten zespół są bardzo zajęte i mają dużo naprawdę poza Digital Love zajęć, myślę, że właśnie takie wątki także poboczne, czy też związane z innymi zespołami podczas tej jutrzejszej rozmowy będą się pojawiać. Serdecznie polecamy stronę polskieradio.pl/trójka/alternatywny, a na Facebooku w wyszukiwarce PS Gra. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Zofia Kruszewska. Do usłyszenia. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Andrzej Stasiuk, Wschód. Czyta Bogusław Linda. Gościnnie występuje autor. Muzyka TNBC i Oranżada. Fragment szósty. Przyjeżdżam i nasłuchuję ciszy w tym domu, który kiedyś stał na odludziu. Budzę się rano w chłodnym pokoju i myślę o tym, jak się tutaj znaleźliśmy. Ona, on, ja, one. Przyjeżdżam i sieję niepokój w ich życiu. Przesiadam się. Odpoczywam w połowie drogi. Odsypiam. Synku, chciałabym, żebyś na zachód jeździł, mówi. Mama, jak ja mam na zachód jeździć? Z tej nadburzańskiej równiny, z tych piasków, które waliły pioruny, z tych wądołów ze stojącą zielonkawą wodą. Mamo, dokąd ty mnie wysyłasz? Zdrajcę ze mnie chcesz zrobić? Podrzutka jakiegoś? Mamo, jesteś mądrą kobietą i pozwól swojemu synowi podróżować tam, gdzie go prowadzą instynkt i serce. Jego świat nie ma stron. Pamiętasz, gdy miałem 6 lat, wychodziłem z domu i szedłem przed siebie. Błąkałem się po mokradłach, wracałem zabłocony i szczęśliwy. Zostaw psiutom z gazet strony świata. One muszą żyć w tyranii kierunków, w lęku przed wschodem i w pożądaniu zachodu. Mamo, one wiedzą tylko tyle, ile gdzieś przeczytały albo ktoś im powiedział. Przyjeżdżam niezbyt często, a ty mi z jakimś zachodem. Sama najdalej na zachód byłaś w miejscowości Płoty na Pomorzu Zachodnim, ponieważ siedziałem tam w więzieniu. I nie masz dość tego całego zachodu? Sama szeptałaś na widzeniu, że wszyscy strażnicy wyglądają jak gestapowcy. Wiedziałaś, co mówisz. Ale pragnę ci przypomnieć, że gestapo przyszło do nas z zachodu i chciało zastrzelić twoją mamę, a moją babkę pod drewnianą ścianą chałupy. Tylko się łaskawie rozmyśliło i z jakichś nieodgadnionych powodów schowało swojego P-38 z powrotem do kabury. Ze wschodu natomiast przyszło, to znaczy przypłynęło bugiem, ruskie żołnierstwo w pasiastych podkoszulkach i handlowało z twoim ojcem, a moim dziadkiem, cukrem i samogonem, rabując przy okazji kury. Tak sobie rozmawiamy, gdy wpadam kolejny raz w drodze, przykucam w przelocie i patrzę na tej dreptanie przy kuchni z garneczkami i patelankami, w których pichci od wieków lat tyle samo. I wystarczy, że posmakuję kęs i już cofam się o 10 lata. Zapadam się w pamięć, wracam do początków, wracam na wschód, chociaż nigdy go nie opuszczałem, ponieważ tylko głupcom może się wydawać, że prawdziwe życie jest gdzie indziej, a prawdziwe życie zawsze jest tu, w samym środku. W końcu macha ręką i mówi zrezygnowana: a kto by tam za tobą nadążył? Ma rację. Sam nie nadążam, a co dopiero ona z tym swoim szuszuszu, z tym w łóżkapcie, bo mogę zmarznąć jak 40 lat temu i z tym zjedz coś, bo wciąż rosnę. A przecież to ja chcę ją udziecinnić, chcę, by mi opowiadała o tym wszystkim, co zapamiętała z najdalszych lat. O tym, jak Niemcy chcieli zastrzelić jej brata, bo nie zszedł z drogi przed nadjeżdżającym autem, ponieważ był głuchoniemy. Ale znowu nie zastrzelili, bo ktoś się znalazł, zasłonił i wybronił kalekę. Chcę, żeby mi o tym mówiła, jak raz przychodziła śmierć, a raz wolność, poprzebierane za Niemców i Ruskich, nad zieloną rzeką toczącą swoje wody ze wschodu. A nie, żebym tłukł się na zachód. Tak, tak, trochę jesteśmy samotni, gdy sobie siedzimy w tym porannym słońcu. To znaczy, ja bardziej siedzę, a ona tylko przysiada na brzeszku i zaraz się podrywa, by zniknąć we wnętrzu domu i czegoś tam dojrzeć, coś przestawić, poprawić, przesunąć, żeby leżało tak samo jak 5, jak 10 lat temu, jak zawsze. Potem wraca, chwilę grzeje się w słońcu i znów idzie w cień domu, zostawiając mi jakieś niedokończone zdanie, kolejną propozycję. Niepokój mam po niej, tę ruchliwość. Nigdy nie mogłem usiedzieć. No ale nawet nie próbuję tego tłumaczyć. Dlatego jesteśmy trochę samotni, gdy tak siedzimy. Patrzę na nią i podążam myślami w jej stronę, w moje strony. Przestrzeń jest przeszłością. Nawet gdy wyjeżdżam z miasta do siebie, to nigdy siódemką, jakby to nakazywał rozsądek. Znosi mnie na wschód i umykam pustą i dziurawą 801. Miasto zaraz się kończy, z prawej jest rzeka i nawet gdy oddala się od szosy, czuć, że tam jest, w tej bagiennej pradolinie, z tysiącletnim mułem, trzcinowiskami, topolami wielkimi jak baobaby. Więc tamtędy, żeby nie widzieć gangreny trawiącej przedmieścia i pobocza głównych dróg, tej zaćmy z blachy, plastiku i kolorów jadowitych jak szerszenie. Wiem, że mój kraj właśnie w ten sposób nareszcie staje się wielkim światem. Wytrząsa tysiącletnią słomę z butów i nadąża za ludzkością. Przyobleka się i stroi, by się przypodobać. Wiem, ale oczy krwawią od tej zagłady krajobrazu. Dlatego raczej zbaczam w poszukiwaniu resztek przedwiecznego na 801. W pył i świetlisty kurz niesiony wiatrem z nadrzecznych wygonów. Za Dęblinem droga przybliża się do rzeki i biegnie wysokim nasypem wału. W Borowej zjeżdżam nad wodę, a potem idę betonowym pirsem. Rzeka rozlewa się spokojnie, szeroko i dziko. Srebrna i świetlista toczy się z głębi ziem, z głębi tego kraju porażonego neurozą, przeżartego histerią. Dlatego staję tu niemal zawsze, żeby popatrzeć na jej melancholijny majestat, na jej spokój, na jej przedwieczność, na jej obojętność. Wyobrażam sobie, że płynie z otchłani najdawniejszego, że przez ułamek, przez okruch czasu przetacza się tą krainą, a potem znika w oddali, w czasach, gdy już nas tutaj nie będzie, ale nie potrafimy się od niej niczego nauczyć. Niskie łąki, fasola i groch pną się po tyczkach, wielkie topole, zastoiska, butwiejące łodzie w zaroślach. Jak wtedy, 40 lat temu nad inną rzeką, we wsi na piaskach, z rybackimi kłoniami schnącymi pod okapami słomianych dachów. Ciasno plecione oczka pachniały rybą. Dotykałem ich i wydawało mi się, że lekko się kleją, ale to nie była prawda. Po prostu pamiętałem zimne, kleiste ciała płoci o czerwonych skrzelach, które leżały na kuchennym stole i czekały, aż kobiety je oskrobią i podłoga letniej kuchni pokryje się srebrzystymi płatkami łusek. Tak było. A ty mi każesz jeździć na zachód. Jakbyś chciała mnie uwolnić od mojego własnego losu. Zaraz będzie Annapol i skręcę na most, żeby zobaczyć biel piaszczystych ławic, zielone brzegi i lustro wód odbijające obłoki. Tak, wiem, że chcesz dobrze, ale ja nie mam zamiaru umykać własnemu losowi. Nie czuję pokusy, by stać się kimś innym. Wiesz, tutaj wszyscy cierpią niewolę. Wydaje im się, że są uwięzieni we własnym przeznaczeniu. Szarpią się jak zwierzyna we wnykach. Lis podobno potrafi odgryźć sobie łapę, by się uwolnić. Z nami jest tak samo. Za mostem, zaraz w lewo. Maruszów, Linów, Piotrowice. Wszyscy stąd umkną. Z tych wiosek, z tych miasteczek. Zostawią eternit, blachodachówkę, nietynkowaną i tynkowaną cegłę, udręczone przecinaniem krzewy i drzewa. Zostawią przeszłość, pejzaż i się wymkną. Starsi w śmierć, inni do Kielc, do Warszawy, ponieważ miasto żywi się tanim mięsem. Umkną w przyszłość, która też jest mięsożerna. Jak za twojej młodości, wędrówka ludu. Odejść ze swojej wsi, odejść ze swojego miasteczka, wyrwać się przeznaczeniu, zostać kimś innym. Pustynia bez Mojżesza, bez ziemi obiecanej. Widnokrąg daleki, jasny i zimny, jak światło LCD, lucyferyczny blask nad horyzontem. Za Wichost, za Winiarami długi prosty podjazd i potem widok z wysoka na wschód, na rzekę w oddali. Mógłbym tak jechać i jechać, zmieniać płyty, zmieniać stacje radiowe, patrzeć jak rozstępuje się pejzaż, coraz głębiej w ten kraj, w jego wnętrzności, w głąb jego samotności. W głąb jego samotności. Bogusław Linda czyta nową książkę Andrzeja Stasiuka. Wschód. Gościnnie występuje autor. Muzyka, Orężada i TNBC. Reżyseria dźwięku, Andrzej Brzoska. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku o 20:50.